حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آج آخری عنوان ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی جدوجہد کے نتائج. ہمیشہ کے لیے کوئی منصوبہ بنایا جائے، کوئی کام کیا جائے، کوئی کوشش کی جی جائے، تو اس کے کرنے سے پہلے آدمی کا دعویٰ ہوتا ہے کہ اس کے یہ اثرات، یہ نتائج ہوں گے، اور اگر وہ اثرات نتائج ظاہر ہو جائیں تو مطلب یہ منصوبہ، یہ کوشش کامیاب تھی. ظاہر نہ ہو تو گویا اپنے اس کو حقیقت کو بات ثابت نہ کر سکی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوجہد فرمائی، اس کے بھی اثرات ظاہر ہوئے اور تبدیلیاں آئیں، اور تبدیلی جب آتی ہے تو ہر کسی کو نظر آتی ہے، ہر کوئی دیکھتا ہے اور ہر کوئی اس کو سمجھتا ہے. بڑی تبدیلیاں جو ہیں کیا ہوتی ہیں، یہ کسی چیز سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں جو اسماعیل علیہ السلام، حاجرہ علیہ السلام کو بالکل خالی میدان، جٹیل میدان، جہاں نہ کوئی انسان، نہ وہاں پانی، نہ وہاں پر کوئی زندگی کا سامان اور کچھ بھی نہیں تھا، اس جگہ چھوڑ دیا. تو اس وقت انہوں نے دعا مانگی، رب انی اسلمت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات. تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ، میں اپنی اولاد کو ایک ایسی جگہ چھوڑ رہا ہوں جہاں بالکل کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی ہے، اس مقصد کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ یہ نماز قائم کرے. تو نماز قائم کریں گویا ایک دینی نظام، ایک دینی عبادت اور دینی ترتیب قائم کرنے کی ان کی ذمہ داری لگا دی گئی. اور یا اللہ فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے، لوگوں کو ان کا تابع دار کر دے، ایسے حالات لوگوں میں پیدا کر دے کہ لوگ ان کی برتری، ان کی قیادت، ان کی سیادت مانیں. اور ورزقہم من الثمرات، یا اللہ تو ان کو روزی دے میووں سے. تو یہ کوئی تاریخ جو ہے تو وہ اپنے نتائج دکھاتی ہے، تبدیلی سامنے آتی ہے کہ ایک تو اس کے نتیجے میں جیسے ہاں کہا گیا کہ جو نظام ہدایت ہے، جس کے ذریعے سے نظام ہدایت کو قائم کرنا، اس کو برپا کرنا، اس کو وجود ملانا جب یہ ہو جائے تو اس کے نتیجے ہوں گے، ایک تو لوگوں لوگ دلوں سے ان کی برتری، ان کی قیادت سیادت اور ان کو مانیں گے، ان کے ساتھ محبت ہوگی اور ایسا ایک امن و امان والا ماحول پیدا ہوگا کہ جو بہت مثالی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ معاشی آسودگی دے گا. تو گویا تبدیلی جو ایسے وقت آنی چاہیے کہ امن و امان ہو، قانون کی عملداری ہو اور معاشی آسودگی ہو. تو پھر کہتے ہیں آج جو تاریخ چلی تھی اس نے انسانوں نے مثبت تبدیلی پیدا کر کے دکھا دی کہ امن و امان ہو، قانون کی عملداری ہو، معاشی آسودگی ہو. امن و امان ہو اور قانون کی عملداری ہو، جب قانون کی عملداری ہو اس کے نتیجے امن و امان ہوتا ہے، جب قانون کی عملداری، امن و امان دونوں وجود میں آ جائیں تو تیسرے نمبر پر جو ہے معاشی ترقی ہوتی ہے. چنانچہ ان دنوں میں، جن دنوں میں اتنے سخت حالات تھے کہ خندق کو کھود رہے تھے آپ، پیڑوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے اور خندق کی چٹان کو تو توڑتے ہوئے آپ نے تین ضربوں سے اس کو توڑا، اور تینوں ضربوں میں جو ہے تو روشنی اٹھی اور دور تک پھیلی. آپ نے فرمایا کہ روم فتح ہو گیا، فارس فتح ہو گیا اور ہیرا یمن جو ہے، یہ بڑی بڑی حکومتیں تھیں یہ فتح ہوئیں. اور آپ نے فرمایا کہ ایک عورت ہوگی جو زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، نوجوان ہوگی، خوبصورت ہوگی، وہ عرب کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کہیں جائے گی اور اس کو جو ہے تو کوئی آدمی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اتنا امن و امان ہوگا. اور حضرت علی بن حاطب رضی اللہ عنہ کے ایک وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے یہ ارشاد فرمایا یہ حدیث جب آپ نے بولی یہ ارشاد فرمایا تو کہتے ہیں کہ جو راستہ آپ نے بتایا کہ اس راستے سے گزرے تھی اس راستے میں ہمارا قبیلہ بنی طے تھا اور قبیلہ بنی طے ڈاکوؤں کا قبیلہ تھا. تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ عورت اس راستے سے گزرے گی ہمارے علاقے میں سے گزرے گی اور اس کو لوگ لوٹیں گے نہیں اس پر حملہ نہیں کریں گے کہ بنی طے کے قبیلے والے کہاں چلے جائیں گے. تو کہتے ہیں واقعی وہ مہمان آیا حضرت اپنے فاروق رضی اللہ کے دور میں ایک عورت ایسے ہیرا سنا یمن سے چلی اس نے آ کر عمرہ کیا اور دوسرے عرب کی دوسرے سرے تک چلی اور کسی راستے پہ کسی جگہ بھی اس کو کوئی بھی نہیں نقصان پہنچا سکا اتنا امن و امان آ گیا اور قبیلہ بن تیز کا خطرہ عجیب نے آتم رضی اللہ سے محسوس کر رہے تھے. سارے کا سارا قبیلہ وہ بخل اسنیک مومنین کا قبیلہ تھا اور وہ اب تو کسی کو نقصان پہنچانا کیا لوگوں کی حفاظت کرنے والا تھا لوگوں کی خدمت کرنے والا تھا لوگوں کو سکھ پہنچانے والا قبیلہ بن گیا. تو یہ تبدیلیاں آئیں اور یہ ساری دنیا میں نظر آئیں ساری دنیا دیکھیں قانون کی عملداری ہوئی اس قدر قانون کی عملداری ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قاضی شریح کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا کہ اس یہودی نے میری ذرا چرائی ہے آپ کے پاس ذرا دیکھی تھا نے بنائی تو میری ذرا چرائی ہے اس نے. تو قاضی صاحب نے کہا کہ جو آدمی دعویٰ کرتا ہے وہ دو گواہ لاتا ہے آپ دو گواہ لائیں. آپ نے ایک گواہ پیش کیا امام حسن رضی اللہ عنہ کو ایک گواہ پیش کیا قمر ان کے غلام تھے قمر رضی اللہ عنہ کو پیش کیا. تو اس پر جو ہے تو قاضی صاحب نے کہا کہ بیٹے کی گواہی تو باپ کے حق میں قبول نہیں ہوا کرتی اور غلام کی گواہی بھی جو ہے کا قبول نہیں ہوا کرتی تو اس لیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تو آپ گواہ لائیں. تو آپ نے کہا قاضی صاحب یہ تو میرا بیٹا حسن ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سیدہ شباب یہ حضرت جنت کا حسن عورت ہے جنت کے رضوانے کا سرکار ہے حسن حسین ایک تو وہ ہے اس کی گواہی آپ نہیں مانتا تو ہم نے کہا امیر المومنین ہو جب وہ بات آخرت میں جنت کرو گی یہاں پر آپ جو ہے تو سلوں کے مطابق گواہ لائیں گے. لیکن بس میرے پاس نہیں دو گواہ چار گواہ نہیں ہے. تو قاضی صاحب نے کلمہ خارج کر دیا ذرا یہی کے حوالے کر دی اور امیر المومنین خلیفہ الاول کے خلاف فیصلہ ہو گیا اور یہودی کے حق میں ہو گیا. وہ یہودی باہر نکلا اور باہر نکل کر اس نے کلمہ پڑھا اور اس نے کہا کہ جو لوگ اتنے زیادہ جانتدار ہوں اتنے زیادہ قانون کے پابند ہوں تو یہ لوگ جو ہیں یہ حق کے سوا اور کسی بات پر نہیں ہو سکتے. نہ کہ اس نے یہ تو قبول کیا اسلام قبول کیا ایسی قانون کی عملداری ہوئی. اور ایک تاجر ہے وہ ہر سال اعلیٰ سے آیا کرتا تھا اپنا سامان بھیجتا تھا مدینہ منورہ میں اور مدینہ منورہ سے سامان خرید کر جاتا تھا. جب اسلام پھیل گیا تو سال وہ آیا اور اس کا جب آتا تھا تو قیلہ ایک عورت تھی اس کا بہت بڑا کاروبار تھا تو اس کے ساتھ ہی اس کا کاروبار ہوا کرتا تھا. قیلہ اتنی باتونی عورت تھی کہ باتیں کرتے کرتے بڑے بڑے کاروباریوں کو شکست دے دیتی تھی ان کا مال سستا خرید دیتی اپنا مہنگا بیچ دیتی. تو اس طرح ہو گیا کہ ایک اعلیٰ کا تاجر تھے اس نے کہا اس طرح میں جاؤں گا تو میں قیلہ سے باتیں کرے گی میں کتنی باتیں کروں گا کہ میرے آگے بول نہیں سکے گی میں اس کو لاجواب کروں گا. تو یہ جب آدمی آیا تو اس نے جب یہ مدینہ منورہ کے بازار میں آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑی تبدیلی آئی ہوئی ہے بازار صاف ستھرا ہے شور ہنگامہ بازار میں نہیں ہے. جو لوگ بازار میں دکانوں پر بیٹھے ہوئے صاف ستھرے سفید کپڑے پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں شور ہنگامہ نہیں ہے. اس نے اپنا ایک جگہ اون کھڑا کرنا چاہا تو آدمی نے روک جس نے کہا کہ ہر جگہ جانوروں کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا جانوروں کا کھڑا کرنے کی جگہ متر ہوئے آپ وہاں لے جا کر اس کو کھڑا کریں. کہتے میں نے وہاں جا کر کھڑا کر دیا اپنے اونٹ کو یا گھوڑے کو. اس کے بعد بازار میں چلا بالکل صاف ستھرا بازار ہے کوئی بیج گوبر پھول کی منیاں وغیرہ اس پہ نہیں ہے. کہتے آگے میں چلا تو قیلہ کی جگہ پر پہنچا تو قیلہ کے پاس جب چلا گیا اس نے اپنا مال دکھا دیا, اس کی اس نے جو ہے تو اس میں جو کوئی ہائیاں خوبیاں تھیں وہ بتا دی اس نے, ساتھ اس کے کوئی جو کمزوری اس مال میں ضرور بتا دی, قیمت بتا کر بس چپ ہو. کہتے میرا خیال تھا بات شروع ہو گیا, وہ تھا جیسے مناظرہ مذاکرہ مقابلہ ہوتا تھا وہ ہوگا تو اس کے بعد کہیں سودا ہوگا. اس نے مزید دو چار باتیں کر کے خاموشی اختیار کر دی. تو کہ میں نے اسے کہا کہ اے کیلا تجھے کیا ہو گیا ہے, تو آج باتیں ہی نہیں کرتی ہے. اس نے کہا دراصل ہمارے درمیان ایک اللہ کے پیغمبر آئے, انہوں نے ہمیں جو ہے تو بتا دیے تجارت کے اصول بتا دیے, اور اس تجارت کے اصولوں کے مطابق ہم نے آپ کو اپنی چیز کا تعارف بھی کرا دیا, اس کی اچھائیاں بتا دی, اس کی کمزوریاں بتا دی, قیمت بھی بتا دی. اب آپ کی مرضی, آپ اس پر خریدیں نہ خریدیں, بس یہی ہماری اس کے بعد تجارت ہے. کہ یہی قلعہ اپنے بچوں کو بٹھاتی تھی اور تجارت سکھاتی تھی, وہ کہا کرتی تھی دیکھو گاہ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا چیز کی اچھائی برائی کا, اتنی باتیں کرو کہ تمہاری باتوں سے گاہ دب جائے, متاثر ہو جائے, چیز کو خرید لے. لیکن آپ اس سے باتیں ہی نہیں کی, اپنی چیز کی اچھائیاں ہی بیان کی, اپنی چیز کی برائیاں ہی بیان کی. یہاں تک کہ تو کہتے اس تاجر نے کہا کہ کہتے میں آگے بڑھا, ایک آدمی کھجوریں بیچ رہا تھا, اس نے کھجوروں کی تین ڈھیریاں لگائی, اس نے کہا یہ اصلی کھجور ہے, اعلیٰ قسم کی ہے, یہ درمیانی قسم کی ہے, اور یہ جو ہے تو کمزور قسم کی ہے, تین اس نے ڈھیریاں لگائی ہوئی تھیں. تو اس نے کہا پہلے پچھلے سال یہیں سے میں نے کھجوریں خریدی تھیں, اور آدمی نے کہا تھا اصلی ہیں, جب وہاں لے کر گیا تو پتہ چلا کہ آدھی اصلی تھیں, آدھی ردی کھجوریں اس پر ڈالی ہوئی تھیں, لیکن اصلی کے نام پر بھیجی تھیں. آج آدمی خود جو ہے تو بتا رہا تھا یہ اصلی ہے, یہ درمیانہ ہے, یہ کمزور ہے, ساری چیزیں ٹھیک تھیں. تو کہتے ہیں کہ اس بازار کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چل چلا, ایسی تبدیلی آئی ہوئی تھی, تو اس تبدیلی کو دیکھ کر اس نے مان لیا کہ واقعی ان کے درمیان جس دین کی دعوت آئی ہے اس نے ان کے حالات کو بدل کر رکھ دیا. تو یہ تبدیلیاں آتی ہیں, ایسے اللہ کے بندے پیدا ہوئے, وہی لوگ جو قتل کرتے تھے, چوریاں ڈاکے کرتے تھے, وہ اللہ کے عبادت گزار بنے, اللہ کی محبت پر رونے والے بنے, اور انسانوں کی خدمت کرنے والے بنے, اور ہمدردی خیرخواہی والے بنے. اور ایک ایسی تبدیلی آئی یہاں تک کہ کفار میں چرچے ہونے لگا کہ ایک ایسا دین آیا ہے جس نے ایسے انسان پیدا کیے ہیں, ایسا معاشرہ بنایا ہے, ایسی ریاست وجود میں آئی ہے, اور ایسی تبدیلی آئی ہیں کہ وہ مثالی ہیں, دیکھنے کے قابل ہیں. چنانچہ کفار آ کے دیکھتے تھے, مسلمان ہو کر جاتے تھے, اور ایسے علاقے بھی ہیں یہاں کے لوگوں نے صرف جو ہے تو بات سنی ہے, بات مانی ہے, اور انہوں نے بغیر لڑے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ماتحت کیا ہے اور مسلمانوں کے حوالے کیا ہے. یہ ساری کی ساری وہ اثرات تھے, وہ تبدیلیاں تھیں جو آپ کی دنیا کے نتیجے میں زمین پر ظاہر ہوئیں, امن و امان قائم ہوا, اور اس کے نتیجے میں معاشی آسودگی آئی. تو کہتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہو گیا, 6 ہجری میں خیبر فتح ہوا, اور خیبر فتح ہونے کے بعد پھر تو تندرستی ختم ہو. اس کے بعد آپ کے گھر میں جو فاقہ ہوتا تھا وہ اس وجہ سے کہ آپ اپنے گھر میں کوئی چیز چھوڑتے نہیں تھے, سب کچھ تقسیم کر دیتے تھے, اس وجہ سے فاقہ ہوتا تھا, ورنہ عام طور پر مسلمان فاقے سے فارغ ہو گئے. اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو اتنی معاشی آسودگی آئی کہ صبح کے وقت آدمی ڈھڑورا پیٹتا ہوا اور بچا رہا تھا, لوگوں جلدی آؤ, باس ہے, قدم نکالو ورنہ قدم خراب ہو جائے گی, ضائع ہو جائے گی. اصل کے بعد دوسرا دن ڈھڑورا پیٹتا ہوا پھرتا تھا, لوگوں جلدی آؤ, بیت المال سے شہر نکالو اور لے کر جاؤ, کیونکہ شہر جو ہے خراب ہو جائے گا. تو ایسی بھی ایسی معاشی آسودگی آئی عثمان غنی رضی اللہ کے دور میں کہ ہر ایک آدمی کے گھر جو ہے وہ بھر گیا, مالا مال ہو گیا. اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تو ایسے وہاں معاشی آسودگی کے حالات آئے کہ دنیا اسلام میں زکوٰۃ اگر ایک آدمی پھرتا تھا اور زکوٰۃ لینے والا اس کو نہیں ملتا, اتنی معاشی آسودگی ہے. تو یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تعلیمات اور محنت اور جدوجہد کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تبدیلیاں زمین پر لا کر دکھائیں, اور یہ تبدیلیاں 1000 سال تک جو ہے پوری زمین پر غالب طور پر چلتی رہیں, مسلمان غالب قوت رہے، سپر پاور رہے، ان کی بات چلتی رہی اور ان کے احکامات چلتے رہے، یہاں تک کہ 1920 تک جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے 1920 تک مسلمان دنیا کے ایک سپر پاور تھے اور ورلڈ آرڈر چلا رہے ہوتے تھے. اس دور میں نیا سنتی انقلاب آیا جس میں تین اسلحہ اور توپے اور ٹینک اور یہ جہاز ان لوگوں نے بنا لیے، تو یہ تھوڑا اثر کی برتری ہوئی ہے. وہ بھی اتنی برتری نہیں ہوئی ہے کہ اسلام ختم ہو گیا ہو، جس پر ساری دنیا پر یورپ نے برطانیہ نے قبضہ کیا ہوا تھا. اس وقت بھی اذانیں تھیں، مساجد تھیں، نمازیں تھیں اور دین جو ہے دین پر لوگ عمل کر رہے تھے. یہاں تک کہ کچھ عرصہ یہ جو مشکل حالات ہوئے پھر اللہ نے آزادی دی اور پھر وہ حالات اپنی طرف صحیح رخ کی طرف مڑنے لگے. تو یہ آپ کے احتجاج کے نتائج ہیں جو آج تک چل رہے ہیں، زیر زمین پر سب دکھا رہے ہیں. تعلیمیوں میں آپ کی اذان ہے، نماز ہے، دین تعلیمات ہیں اور دین عمل کیا جا رہا ہے. ہوا ہے دین کے پر عمل کیا جا رہا ہے اس وقت دنیا میں، وہ اسلام ہے ورنہ یہ ہوتی ہے سید ان کی اپنی جو ہے تو آبادی ہے تو اپنی کارکردگی کھو بیٹھی کہ ان کے پتے بند کرنے والا ہے ہی نہیں، کرتی ان کے بند ہیں اس میں تو کوئی آج آ کر نہیں دیتا ہے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا نہ رہا کوئی. اللہ کا احسان ہے اس دور میں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل ہو رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پر عمل ہو رہا ہے، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی خوشی کا کام کروائے، ہم خود عمل کرتے ہوئے دوسروں کا عمل کرنے کی دعوت ہے اور خود برائی سے روکتے ہوئے دوسروں کو برائی سے روکنے کی دعوت ہے. ان شاء اللہ اس سب کرتے رہیں گے تو خود ہمیں بھی فائدہ ہوگا، دین کے پھیلنے کے حالات ہوں گے اور وہ آدمی جو ہمارے معروف ہے منکر کرتا ہو جتنے عذاب آئیں گے ان عذابوں میں ان کے اللہ تبارک تعالیٰ کے بچانے کی صورت پیدا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی تفریح کا کام فرمائے. سیرت کا مضمون ہمارا مکمل ہو گیا. اگلی دفعہ ان شاء اللہ نیا مضمون شروع کریں گے. الحمد للہ رب العالمین اور آپ کو بالکل تفریح میں صلاۃ السلام علی رسول محمد والین اصحابین مائین یا ولی الاولین یا فی الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا رحم المساکین یا رحم الراحمین یا حی یا قیوم لا ذلجلال والاکرام و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم واغفر من فضل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم رب ارحمهما كما ربيانی صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا ومن تجعل لنا سهلا لا شيء یا اللہ ہمارے پوری مندر سے لے کر اللہ بمار فرما یا اللہ مت حال پر رحم فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما مشکلات کو سار فرما یا جہاں مت کے افراد بھیتر میں گرے ہوئے ہیں ان درگاہ میں یا اللہ ان کے مانوں کی حفاظت فرما ان کے عورتوں کے بچوں کی مانوں کی گروہ کی حفاظت فرما یا اللہ ان کے مانوں کی حفاظت فرما یا اللہ دشمن نظر سے ناکام فرما یا اللہ اسلام میں جائز کو عام فرما اپنے تعلق کو عام فرما حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام فرما آپ کے دیکھوں کی محبت کو عام فرما جو لوگ جن کی محنت کوشش کر رہے ہوں کسی کو تعلیم کے رسوے کر رہے ہوں یا دبر تزیر کے رسوے کر رہے ہوں یا دعوت تبلیغ کے رسوے کر رہے ہوں یا بد و تزگیر کے رسوے کر رہے ہوں کتاب کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں یا اللہ سب کے خلاف سچی فرما سب کے وسائل کے غیر سے بندوبست فرما سب کی کوششوں کو برابر فرما ہماری مجالس میں آنے والے حضرات بیت اللہ تمام مسلمین سب کے مال جان اللہ کاروبار ملازمت حاصل برکت ڈال یا اللہ کوئی تندرست ہو تندرستی کو دور مارتے پریشان آ رہا پریشانی کو دور مارتے کان میں گرا ہوا سی فرما سب جی بدلگار ہو یا اللہ غیب سے روزگار نصیب فرما دے تو بیمار ہو گھروں میں بیماری ہو یا اللہ غیب سے شفا نصیب فرما دے یا اللہ سب جی نے مرادہ مصیبت طور پر جاننے والا ہے یا اللہ سب جی نے مرادہ پورا فرما صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد واجی صحابی اجمعین رحمت یا رحمت اللہ.